بسراني عزيزي راديو دن صلاوتان لبيو امكادتان باش من احمد حميدم القيه كي نوتان بيششكم لبرنامه پرسين عزيزانم لبرنامه پرسيني امرومانا اپرسين قيرانکان تا چن كاريگريان هي لسر پروژه کان شارواني کلار چه برنامه و پروژه كي هي بو اوي زوربي او خزمت گزاراني کل شارا وستاونو پروژاني وستاون جيبا جيب کاد ايا شارواني کلار دست وستان وستاوا بدست قيرانکانوا ام پرسيارانو چندين پرسياري تر تاوتيو كن بميوانداري برز اكرم صالح سروكي شارواني کلار كاگ اكرم سرتا صلاو لبيو بخير بي صلاو لتو كاگ احمد ام كاتي او باش و ام كاتي بسراني راديو دنگ باش كاگ اكرم سرتا اميو لو پرسيارو كم ايوا لماوي پيشوا كا لسالي پيشوا جنابو بي با سروكي شارواني کلار لوتي دزبا كاربون توا چه پروژه يك چكاري كي گرنگتان کردوا بو شاري کلار بله دیاره هر سرتای دست به کابونی امله کاته که با هر قیران هر برداوم با حکمت لقیرانه کی خلا با اتوانم بلم شتی که اتو من نکرد که جگی دست من دیار بی با خدمت کردنی کی اتو اشاره کلار تنها ادامه دان و برداوم بون لسر کاری برادرانی پیشول لسر کاتی شاروانی کلاره اوی که هیا چند شتی که لواکی و بچو که امله کردو منه اوی که بینی من شونی هفته بازاری کلار مزاده که شونه کی قرباله خو نه گنجاو بولو جګی کتی دابو او شونه کی تارا دګ نو نشته جبون بو مالانه زور به زر بون شونه کما گوستو بو شونه کی تک هر چنده تارا دګ کی زور او شونهش اونده باش نیه بلام له شونه پیشتری باشتره او که هه کلم شش حوض مانګی ک دز بکار بون یمل سره ک اشاره وانی کلر چاکر نوی او شوست و شقامانی که با هوی کاریگری لفایی سالی را بردو و تیک چوبو همو آنه من نواجن کردو بوجه اوتول بردستی شهروانی که لارانیه است ایمه ببریاری که حکمت تنها لسطا بیسی دهاتی شهروانی کن بکر دیرین او سطا بیسیش بشی تنها چند خدمت گذاری که سرطایی که لوانه ایمه نزیکی با 200 با 250 متر او رومن لنو شهری که لارا چا کردو و راکشانی بوری او یا خود اتوانی بودین بیری ارتوازی با بشی بخش کن با چند پروژه که لمانه با که دست ما پیا کردو و تازه ترین پروژه اوی که ای بینین دو ساید کردن و قیرتاو کردنی بردم جوازات کشوینه که مایی گلی هاولاتیان بو جاده یکی سرکی بو که ترافیک لایید بو خال بو و فتره من گوشتی که دست ما پیا کردو اوش قناقی باشی بر ریولا کتایی ده ایم هاولا دین بم سطا بیسه اوی که بتوانین ادامه او خدمت گزارانی که کراوه ادامه او خدمت گزارانه بدهیم نک اوی که بتوانین پروژه گورو پروژه گرنگ تری انجام بدهیم که اگر ما او بپرسم استا ایوا تنیا تانوی چون بلای ایشو کارکان بریب کن یا خود هیچ پروژه تانی بوی که خدمت گزاری زیاتر پیشش به حوالاتیم کن مبستگی من اویا یعنی اوی که لکاتی قیرانکان و مثلا زوربه پروژه کن وستا ایوش تنیا ادامه داری او خدمت گزاریانه بن که ثابت یا خود پروژه دیگه تانوی او هي خدمت گزاری پروژه دو جوره اوی که وکو حکومت جه بجه اکره که پروژه کنی شهروانیه ایمه استا تنها توانه ایدامه دان و چند پروژه یکی بچوک نک پروژه گوره بون ابینی جاده که نزیکی صد متر یکا پیویسی بقیه تاو کردن بده هاتی شهروانی اتوانین اوانه جه بجه بکن کتی او نما و استا ایمه بتوانین پروژه یکی کیلومتر یک جاده قیر یا خود یم دوگر رقمه هی لشاری کلاره که او روی نیه بتوان او روی او دوگر رقمه بتواوی کامل بکن چندین جاده سرکی تر من هیل نو شاری که لرک قیرتا و نکرا و ندرا و تا پروژه لپیش تره بتوانین امانه چاب کن تنها یکم اکو باسم کر ادامه دان دوهم هند یک پروژه بچو که اوان نکن اوی تر که پیوندی با و برهنانو هی من هر لسرطا و که روشتین زدوی درگا من والایا با هر پروژه که و برهنان لرگی کرتی تایبتو هر کم لو پروژه نبی ایم پیشوازی لیده کن و بگویری پیوستو و با پی جوانی و شوازی پروژه که زیو با ترخانه کن لسنوری شهروانی کلار اوی لماکانی پیشوه دنگوی هبو ایوه کمالک زوی تنده نبو بایی که بیفروشن کمالک زوی گران به حال شاری کلاره که ملکی شاروانیه بلام دنگوی یعنی اوی کلانی خراب یوه بو که او زوی نبونه منو کمالک پاره باشه که دواتر یوه توانه تنیا اسفاده لصدا بیسی او پاره بکن که او که خوله پیش اماجو پیه کرد ایوه چی تان کرده بو ام زوی نه اخو هیچ زوی کنان خستو تم زایده بو بیفروشن تا ایسا زوی کن من نخستو تم زایده لا قناغه کانی مزایده کردن دایه ایما او زیوانه خملاندن من با کردو و کشف من با کردو و کتاب من با کردو با نقشه دانان چکا بیل روی نقشه و پلان سازی شو رأی ور بگیره اوی ما تو او مرحله کانی بر ایم اگر بزنین تنها لسطا بی سی دهاتی یا خود کری فروشتینی او زیو انا بکر دیرین او بدل نیوی ام زیو کن نفروشین براری که حکومت هیا انجمنی وزیران بفروشتینی زوی رکن و نیابکانی شهروانی کن با اوی یکم زیاد روی نکرد تسری دا گیر نکرد و دو هم بتوانه وکو دا هاتک بو خزمتگزاری شهر بکر بید یعنی خالی دو همی وکو دا خزمتگزاری شهر بکر بید اگر اما بتوانین ام زویانه وکو نومنه رنگ هنده کن بفراشین و بیکن دست پیک اگر سرکوتو بین لوی کتوانی من صد لسطی پاری فروشتنی ام زویانه بو خزمتگزاری شهر بکر بیرین او د زکین به فروشتنی او ملکانه کله اسا د شهروانی کلر وکو ضرورت پیوستی پینیه بو بکارینه بو خدمت گزاره کارین تر او هم او زویانه خملاندنی بو کین بر رگی زیات کردنی اشکرا به مزایده علنی مزادی بو کین او افروشی کاګ کرم اویک مثلا بونو منها ولات یک مافی او هي کبه پرسی بونو منا گرم خیرانانه هر وا بردوام به یو جنت وان هیڅ خدمت گزاریا شوم له هیڅ جولویچ برو پرشونه گله شهرانه به یعنی لمه حل چیه یو هر وا د سوسانه وسن یا خود اتوانن بونو منا طرحی لو جواب کن که او زویانی خودن لبری صدا بیستگه رجگی زیاد کن با صدا شست و صدا هفته بای اسفاده لپارکانیان کن وکو دستواسان ناوسین تا اوکاتی دیاره اما اگر الان خوانه کران اگر ام خیرانه هر واب بردوان بیتو زیادترش قول بیتو و دیاره جنابی سرپرستاری اداره گرمیان هیا و سرجم بر پرسکانی ام سنوره هیا و پیس کوبونه خوان بکن اوی پیس بی وکو شهروانی ایما بدر لفروش نیزه بکن ایما کومالک ملک و مالی تری شهروانی من داو بکره و هندگ لمانه گرفتیش من هیل بکره دانه کن یعنی اوی که هیل لم دهاته همو حاله کدین بوی بتوانی ایما لو سطا بیسه زیاد بکن چکا حکمت ایستا بیانوی اوی هیل که ناتوانه را موجه فرمان بران دا بین بکا بوی او زخته یعنی ایما لی استاده ناتوانین یعنی سرکوتو نابین لو همو حالی که ایدین بتوانین ام لسطا بیس برس که نور رجکه یا بو سطا پنجا یا بو زیاتر بلام دل نیابین لوی اوی که پیمان بکره لم سنوره همو حالی که خو ماندین بو اوی بتوانین هیچ نبه ایدامه او خزمت گزاریانه بکن که لو پیشتر درست کرا بک لی استاده جگل خیر تاکرنی او رگایی که اما جو پیکر بردمی جوازات هیچ پروژه که تری خزمت گزاری هیه لشار ده خرابه تبواری جبه جکرنو یا خود بخره تبواری جبه جکرنو اوی که هیوکو باسم کرد اما سیری او دهاتا اکین که وری اگرین که کوی اکینو بستن بپی دهاتا کانتان هیچ پروژه که هیسته آماده بی؟ لعصه ده تا که پروژه کشاروانی جبه جی که او دو ساید کردنه اوانه تا پروژه نیه اصلا مثلا او کولانکانی شاری اثر شقام کن اوی که پیویسی با تیکل رش کردن پیویسی با تعدیل کردن پیویسی با چا کردن با پیتوانا روژانا اوانا اکین بلام اما پروژه نیه وکو پروژه قیرتاو کردن تاکه پروژه او پروژه ما هیل ایسا دا بوی که قیرتاو کن هیچ پروژه کی ترمان نیه لیسا و ایم بردوام بین لم پروژانا وکو باسم کرد ایم هرچن مانگ یک جارک ام دا حتی کو اکین و اکین درخسته یک لسطا بیسا کی 40 میلیون 30 میلیون 20 میلیون چنه که پروژه کی بو آمده اکینو اخین باری جبه جکردنو یعنی ناوسین لوی بانگانا چنه که دا حت بیت دست من بپی او دا حتا اکین پروژه کل شاده بشه گی زور لرگا خیرتا و کراوکانی شهر به های کونیان و پیوستی به نوجان کردن و پیوستی به چاکسازی هیا سرکی ترینیان رگای سرکی کلار سلیمانی با رگای شهید حمارش امانه یعنی او لدهاتی خودتان نتوانن نوجانی کن و یا خود برنامه تان هی بوی که چاکسازی تیاب کن بله اوی که هی که زور تیک چوبه یا مایی نگرانی به استا لقایم قامیتی کلار و حطاوکو سر پردی گرکی آزادی و گرانه او جاده لوید تیک چو بشیوه لشیوه کن ایم دوی تاوابونی ام جاده کتی خوی بحالی سر جنابی سرپرشتیاری اداره گرمان درخصه یک من با کرد کنیزی که کیلومتری که او جاده تیک چو به حدودی بودجه 100 میلیون 110 میلیون دیناره کتاب من با کرد و جاره ام پاره یک با ماواتو لبودجه که اداره گرمان بوی بتوانین با او جاده صرفی کن بلان بداخو تاوکو ایسا وزارت دارایی موافقه نکردو با او پاره اگر هاتو یمز لو دلنیا بوند که وزارت دارایی لو بارا موافقه ناکه یا ناتوان او بوجه بکر بینین لداهاتی شهروانی کن لم سالی آینده هول ادین یکی تر لو ایشانه کچاکی بکن چاک سازی تیاب کن او شقامه که باسم کرد یک چو بو کاتی جوانکاری یا خود او مثلا او دارانی که بینی شوستکان لکلاره هیا کمالگ لجیگه کن مثلا گلی هاولاتی انده دسر وی که کمالگ نمامی زور و چر لو اینانه هیا و مودای بینین با هم با شوفیرون با هاولاتیش که مکاده و پارینوه و پیشتر دنگوی که شبو کشاروانی و برابراتی هاتو چو زور کوکنین لسر چاکردن و برینوی او دارانه تا اصلا شو نکوکی هر ما و یا خودی او پروژه تانه یا چاکی کن لعنده دیاره منم یکش بگم است جوانی که لار با صوزای کنی وقتی راسته او دارانه که هیا اگر لعنتی خرابیشی هب لعنتی که جوان کاریشی هیا باشار که باید کارجی صوزایی اما تا وکو است بگویی پیویس نشاری کلار باید است کاتی اونی اما حالتی بلعدانی آن معمولا با توایی بله مگر تیبینی تان کرد بیم دستمان پیا کرد و تقریبا مانگونیو اگزیاتر بیه دستمان کرد و تا چه کردینی او دارانه لاست آخری کی کار کردنن ل شقامی آورکان کلا سطح اتوانم بدم لسطح هفته تواب بوده خیلی که کوتاهی بیادنن دوایو آتشی نصر جادی کلار کفری اوش شاکه کن آو نما معنا یه ما جوان کاری تا کن کرتیان آکینو با حدودی نزدیکی 60 سانتی متر بگر کمتریج لحندش یعنی آوشان آنی که زور ترین پرین اویل سر زیادتر کرتی آکینو بلام یه ما حتاو کو جوان کاری کدی چون سب جنیه مبید که نفریز یا بیکن گل آوشان آن باهی او درانه لب دین لاستاد او درانه و خوی امنیتو تنها هندی کرد کردن و جوان کاری باه کن و دستیش من پیا کرد و او کو باسم کرد تقریبا سرکوت من تاو کرد و خریکی گرکی او کو باسم کرد شقامی اندازیاران برو فلکه آورکن اوش لکو تای دایا بر دوام بین تاو کو همون اما مکان و شوی کی جوان کرد کین و باهی مداو بینینو و حالاتیانش اغلیان نمین. یکی کتر ل او دیمانانی که استعلم یک دروغی دوایا پتایبد ل ماوی پیشوا ول یک دروغی دوایا و تواویها با اوی داخلی رجای ناو بازار رو و دیونج مثلا تواو بستنو لبردن حساب که یعنی نین بونی ترافیکی فلکی شهره. ماله. ایوا لگل هاتو چه هیچ هم انجیک تنها بود دانانی او یا خود تنها هاتو چه خوی کردی؟ نه اما لجنه یک من هیا تیمی اندازه اداره گرمیان. الو نیونری شهروانی تیایا او یکم زن نیونری قائم قامت تیایا ولګل برادرانی تیمی اندازې هاتو چو امانه پیکو ده انیشن راپورت دن او متفقه بنیان اتفاق کن لسر او یکم ګوران کاری بکری او انیک کراوه برایم جګی د سخوشیه چکه جاران او یکتر بریا او ترافیک لایت قرب الخی کی زور زوري پیو دیار بو حلکات ترافیکه کسایره او وسط جاري وبسایرک بدو ترافیک در نعچو بل ام یسته هیڅ سایرک نه وسته یعنی وستان لو ترافیک استانیه او ساری که با خوار و با قلعه شیروانه برواد راست خو اروات و هیچ وستانی کیتیانی اوی که برو نوابازار هیچ وستانی کیتیانی اوی یوتیر نکات و اگراتو برو جاده کلار سلیمانی اوش هیچ وستانی کیتیانی برای من او جگه دست خوشی وشتی که زور باشن کرده چون که شوینه که قربال خو زوره لکاتی ترافیک کانا ساری که زوری تا اوستا است اوستانه نماو جاده که کراوی با هموش یک تنها دو سایدی نوابازار کدی ناتوانی یوتیر نکه دور راست خو برو خوار روی اوش پیمانه گرفته که اوتوی درست کرده بید بلام لروی جوانی او بشار زور اگل هاولاتیان مثلا پیانوه که دیمنی که زور جوانیه که لنا راستی شهره باو جوره بی و رخنه چی تری جوی که ایمه با داداتشون هم با کرد بی اویا که او دیوی او رگایه که برو گرکی گران و آنه بروی لقلای شروانه و بی زور بی دکانانه دکانی جمله فروشن و بردوام اوتومبیل لبردم دکانه کنه اوسته اگر اوتومبیلش لبردم او دکانانه بوسته او خطهی که کراواتو که اوتومبیل پیه برو او خطش اوسته یعنی اما اگه باوی که ایوه نیلن اوتومبیل لبردم او دکانانه بوسته لو کاته او دکانانه چی لیه کن او وسانی اوتومبیل اگر بو ماوی کی کاتیه بو او کاتبه که وکو باسه که جمله فروشه اگر شتکانی دا بگره غرازکانی دا بگره اما آساییه و شوینی وسانی اوتومبیل اگر باسه اوکی با مخالف اوتومبیل زور وصل نو شاره او شوینی گنیه که دیاری کرابی بای اوتومبیلی تیا باسته اینجا او تختی تیش که دین ناو او دیزاینی که دین ناو استا اوتومبیل ناو سیو یعنی استمی که اوتو دروز نکه با او جگه نکره به دو روز اوتومبیل لوا باسته اگر یک روز اوتومبیلش باسته تنها لسرتای فلکه که اونه بیل خواروتره کاریگری که اوتوی نبی با اوی که او سایده باسته تنها مگر لسرتا و قفل بکره تا و کوتایی او سایده بسه اینا گیدن سایده که قفل نبی دو نواسته سر بردام حتش خویا کرد ریچی کتر لرگاکانی کلر که گلی هاولاتیانی لسر رگای چون با بازاره چه رگای ترافیکی نو شهر و چه رگای تنیش بینای همه عایشه لا بشق لشارکان بونمونه لشاری هولیر لشاری استیمانی او رگانی که مثلا مسافکی بچوکا ال دو آرسته و ایگورن بو یک آرسته و گرفتگه چاره سره به ایو تا استهی بو چی کاری کیلو جورت ان نکردو که او رگایب کن با یک آرسته یا خود برو ته بازار و یا خود له بازار در چی بو هم خرابالخی اتومبیل کم کاته و هم آسانکاری شوه بو حوالاتیان دیر حوالاتیان حقیقه انا او گلیب کن اما نو بازار من نو بازار کی بچوک اوتونیا ک بتوانین آرسته کانی بگورین او کتبین تان کردو له 2 ساعت 3 پاش نیورو ناو بازار قرابالخی که اوتوی پیو دیاره نتوانی اوتومبیل بشته ناو شهر بطایبت او سایدهی که ایساب بطایبتی تر که قیرانک زیادر قوب و تو کمالک دزگیر و خلکی تر منحی که خریکی فروشتنی غرازکانن لناو بازار را و کمالک روشن بیر و خلکی تر منحی که با برای کردنی جوی کاتی اواران لبروی مستان تر یکی شهر من نتیه دابنشن ابینین لو شقامه دا آنشن بوی نتوانی او جادب کنو لی اواران با خوارو اگر من او بکرد به یک آرسته اگر بکرد یک آرسته و راست بلام به یک آرسته برای ما شقامی که ترمانیه یه ما بیر من لوا کردو که لشقامی بردم یک گرتو او یوتیر نبکر بیرن لوا زیادر سهره نیه اما تنها ساید یک بیبو داخل بونو رویشتن لگلالای او تا ایستا برای من نداو که آخو بیکنه یک آرسته یا خودنه او تیمی اندازه لحال دان ای او کاتی که راپورتا که حتا لامان اتفاق ما کرد لسری او کات برایی که لیادن است ناتوانیم بریم برایی لیادن چون که استم درسته که اگر بیکنی یک آرسته استه با او جگانی که شهروانی کلر ما سالانه بکری اده دهاتی شهروانی چندیده یعنی چندیده سکوی لو دهاتانه و چون سر فکری با پروژه خدمت گذاری که او کجماره ناتوانم یعنی للم نیت بلیم سالانه ملیاریک یا 800 مليون یا 500 مليون او انا معناها بلام اوي كه هي من لمانگي سيوا يمل سطا بي سي دهاتي شاره وانا كان بكار ديري تاو كو استا اما سي در ختمه نردو تو وزارت او پسند ما كردو ختمن تباري چبجه كردنو كه به حدودي اتو انم بلم 7 مليون دينار من تاو كو استا لدهاتي شاره وانا كان كلباري چبجه كردنو يا پروژه كو تاي بي هاتو اما لسطا بی سی ده هاتی شهر وانه کن اما کمالک بکردان من هیه که لسالی 2016 کرا و لسالی 2015 کرا و که امانه پروژه کان اخر که کتایی پیده بیت ده هاتی که زور باش با شهر وانی نمونه اوانه پیشنگای اوتومبیل کن و بنزی خانه که مدیر نوچه پیش سازی که امانه هر بنزی خانه که حدودی 132 میلیون و نیو سالانه و هندک مطعم و دوکان و اوانه من هیه و هندی که تریش ماهی گرفتی هی تاکوی استاد لبکری کرد که کردن کان و کدوقان گرم فروش کان و کوکاملاک دوکان لناوچی پیش سازی که آمانه گری بست کانه انتواونیه یا بکردن کانه بگیری پیویست نیه یه مل استاد در لحولاین بلام بخوی دوام نکردنی فرمان برانو کلاکبوی کیشو مشکل کان لسنوری شهروانی کلاره تاکوی استاد نمانتوانیم گرفتن ام کیشانه یک لایب کنو بلام لحولاین اگر آمانش یک لایب کنو او شهروانی که لرده حتی که باشی ابه اتوانین تا راده یک نالم صد لصد تا راده یکی باش ادامه خزمت گزاری کنی پیبدی او قطاب خانه یا نو هولا یا نو جگانی که پروژه بونو استا وستابن بجماره للاتا که چند پروژه لشاری که لاره بای قیرین داره وستاوا؟ پروژه اوی که پویندی با شهروانی که لاره های تاوکو استا نزیکه 8 پروژه من وستاوا بونمونه پروژه جاده پشتیانه دو پشتیانه سی خدمت گزاری گرکی شهیدان و گرکی ماماساین که اما بوجه کشی للامه که بایی اوانده که وستا و خدمت گزاری جاده اندازیاران و گرکی سیروان خدمت گزاری انفالکان و آورکان اما همی پروژه شهروانی و که هر یکو بر رجه جاواز جه بجکرا و وستا و بانمونه گرکی بردسور و گرکی آزادی و گرکی گوران امش پروژه یکو که لکاتی خواه اعلانی بکرا و رادستی کمپانیا کرا و بلان بخوی قیرانی داره و وستا و پروژه گرکی بنگرد اوی لای گنم فروشه کانو ناو بازار که ایبین شواز و سیمه یکی ناشیرینی هیو استمی با حولاتیان درست کرد و حتاوکو اگات لای بازاری لنگ فروشه کان امش پروژه که هل نزیکی لسطا سی و پینج با چلی تواو بو پروژه که وستاوا پروژه هنده شقامی لاوی که من هیل گرکی شهیدان و منطقی سردار بگی جاف و اوانش هم پروژه که یکی کل پروژه کانی شهروانی اتوانم بلن به حدودی نزیکی سی و سی و سی ملیار ایما پروژه خدمت گذاری من لناو شاری کلار ایسا با خوی قیرانی داره و را گیره او پروژانی که را گیره و مثلا کمالک لپروژگان کاریتیک را و دواتر را گیره و دیاره لروی اندازیاری و دواتر او کارانی که کرده دوباره به هلوشینه داده دو سر لنوی دروز بکرده آمانه بزیان بسر شهروانیش که تو یا خود کمپانیگان خواهن لاستو یگر دیاره او که تلیج نیبا دروست اکره و بپی یاسا حلسو کوتی لگلا اکره که اخو ام خزمه گزارانی که کرده هیچ پروژه که اوتو من نیه خزمت گزاره که گشت بیتر لسروی 150-160-170 بای را گیره بی تا که پروژه که همان بو بس نوی شقامی اندازیران بجاده پشتیو نو بو که لسطع 90-95 تاو بو او هول درا هرچند قرزی کمپانیا ما ولی لای شعروانی او پروژه سایدکی کتایی پیهد ایسا وکوی بینی کراواتو و مره که یعنی هاتو چوی لسره هیچ کشه یکینی او تیگ ناچه اتوانی بلین و یه مل حالای ورگرتنی سره تایش اکین با او پروژه چند هندیک ایناری بو نکره و هشتان هندیک خزمت گزاری تری بو نکره و بلا هم هیچ گرفت یکینی لروی هاتو چو دیار او که تا اکویت سر اولیجنانی که دروسی اکین اخو اما بزیان بسر شاروانی بکوی تو یا خو لسر کمپانی بکوی حرکاتی هاتو گرم خیرانه که تایی پی هاتو پروژه ندسی پی کردو ایشالا و نبیتا گرفت که اما زیان با شاروانی یا با کمپانی کاگا کرم اما یو پرسیاری او کوم دیاره زوربی قرسایی چه مرزی پریسخان او چه مرزی منظری او او کمپانی نوتیانه جو او تنکر نوتیانی که بس نو کلاراتی پرن قرسایی چې سر شاری کلار دروست کردو ایوا هیچ پروژیکت ان هيا کبونونه پارتان ل مرزی پریسخان لو ده هتی دسی کی وری بگرن یا خود ل کمپانی نوتیکان هندک لو پروژانه او کو باسم کرد جاده پشتونه دیاره ده پروژه که او کوم زان ل سر ده هتی مرزی پریسخان بو بلان بخوی قیرانی دارایی و وزارتی دارایی همو دا حتکانی سلحا و لای همو دا حتکان با موچه صرفکا با موچه فرما بران بای همو او پروژانه وستاوا پروژه کمپانی نوتیکان اوی که ایشکاو هر یکی لسنوری وحده اداری خویا اتوان پروژه انجام بدن اوش پیمان نیه پروژه سرکی به هنده پروژه لاوکی وانه به تاوکو ایستا ایما وکو خمان وکو شاروانی ام فتری کمن لیرم حالا که اوتو نیه با اوی پاره لکمپانی نوتکان ور بگیره چکه ما بریاری پیویسی با بریاری که حکومتا تو نتوانی لخطو یخی کمپانی ایکی نوت بگری بلای ور تو لبرو اوتومبیل کان دیا پروژه کد لسنوری بنا ور پروژه با انجام بده بلام لرگی اداری گرمیان رو نتوان دوا کن ایما دوا ما کردو پیشترش لرگی اداری گرمیانش هیچ کاتک دریغی نکردو لپروژه خزمت گزاری با شهری کلار یا خود حولدان همو حولی که دوا بلام هر چیگ رکاری یاسایی خوی هی. اگر یاسا رگه بداد یا ما هم حاله کده این با اوی بتوانین لرگه کمپانی نو تکن شو پروژه جبه جبه که سر رای بونی قیرانه کن دوتیه که برین زیکی 60-70 میلیون دینار صرف کراو با نوجن کردنوی حالی بانکانی کلر بله اما چون صرف کراو که اچه تبواری جبه جبه کرنو چی لحاله که اکری؟ او حاله که های وکو باسم کرد دو پروژه بو یکن اوی جاده قیم قیمه تاوکو گرکی آزادی سرپردی آزادی و گورن اوی که قبول او پروژانه پروژه دو همیشان نوشن کردنوی حالی بوانه کن بو او حالی که ایبین ایسا که زوربه بوانه و یاد و اشتکانی لسنوری شهری کلارتی انجام ادره وکو پیویستنی داخلی که وکو پیویستنی سقیفه و هروها مسرح و غرفه و اوانه نیه یعنی تا راده که مکورتی زوری تیایه یا مدرخصی که ما بکر لرگه اداره گرمیانو بو برز بکره تو با وزارت اداره او پروژه جبه جبه بکره بلان بدا خواه تاوکو ایسا او دو پروژه که نردو مانه یک او شقامی که باسم کرد دوام حالا که تاوکو ایسا نه حتا تو هر کاتی حتا و گران کاری تغلیفی دیواره کانا چا کردین سقفه که ایتی غرفه خواه گارین و مسرح و اشتکانی همی با ترتیب کنو با شوازه که جوانتر چاکی اکینو یمش تا وک استله چاورانی دین هر کاته کو پروژه موافقه بوکره د سکن نوژن کردنوی هولک و تش تر زمندی ور نگیره تا استن رزمندی ور نگیره اون خیر یو بو پلانی شهروانی کلر بو سال 2017 چیه او یک برنامه تن بو دار جابه جګلوی ک چاورانی ولامی وزارت دار یعنی پروژه برنامه کاری خو تن چیه بدر لوی ک بلی ام پروژه جبه جګری جبه جناب یعنی پروژه تن چیه یو یمنه توانیم تو کاته بونه چا اماده کاری تان کردو بو یعنی لم سالای ام پروژه نه بجيب یعنی یخو تقدیم بکن کاګ احمد او کو باسم کرد تو که آسو یک دلی دیار نبی بودجه یک دلی دیار نبی اوی که پیوندی به شهروانی و به همی به پاره اکری چکه اوی پیوندی به خدمت گذاری و به همی به پاره اکری اما هیچ بودجه یک لبر دستمان نبی پلان با چی چیتک دابنین و کم باسم کرد پلانی ایما ادامه دانی خدمت گذاری کانه و لگل چه کردنی هندگ لو خدمت لو پروژه بچوکانه پروژه بچوک اوی که به تنفیز مباشر اتوان خو ما بکنی نل رگی مقاولاتو تنها اوانه من هیا اوی ترک امینه تو او که باسم کرد درگاه من والا کرده با پروژه و برهنان و زویش من هیلنه لسنوری شهروانی به لما حرمات شهروانی به او زویانه کده ما نو بونم دروس کردنی بازار به دروس کردنی اوتیل به هر جور گلو پروژانه به درگاه والا اکین بو برهن هر کس یک به پروژه بکاتو گنجابه یا خود پروژه پیش سازی به لناوچه پیش سازی کارگه یک به بو هلی کار به دستی کار زیاد بکاله سنورکه تنها امانه هيا اگینا تو اگر کو بودجه یک ترخان کراوی کت نبه پاره یک نبه ابي چی پلانه کی بود ابنی ایوا او کو شهروانی کلر دیار ل چن روزی پیشو دنګو یو هه کبون مون ل پاریزګای حولیر زویدا بشکری ایوا هیچ فرمان کی لو ضرورت ام با تو که زویدا بشکن یا خود هیچ برنامه پروژه تنه بویکا ل رگی کمپانی کان یو کی نشته جبون دروست کن چې بو فرمان بران یان ماموستایان او کو پیشت با سکرا دیار مسلې دا بشکردنی زوی فتری کی زور ام دنګو هيا هم وزارت شهروانی هم ل رگی انجمنی وزیران المهم دنګو ک بلاوه بلام تاو کو ایستا لسنوری شهروانی کلار ایما زوی ترخان کرا ما نی بو دا بشکردن بسر چینو تیا ژکان یا ما مساین یا فرما بره هر چکی تر لوانه لسالانی پیشتر توان ولم لسالی 2011 و 12 بنسراوی رسمی شهروانی کلار دا فراونبونی کردو به 880 انم ل سنوری جاده کمربندی کلار جاده پشتینه دا وی او روبر زوی ما کردو بو او افرازی بکین کو جانوی بو بکری دا بشکین بسر یا حاضری کین هر کاته که حکومت بریار بو زوی دا بشکا بسر فرمان برانا ایمه زوی آمده ما هبی بو دا بشکرن تا وکو یستا هیچ رضامندی که ما بو نه هاته دو بو کجاندوی او 880 نمی که دعوا ما کردو اما للای اوی که پیوندی با پروژه و برهنانو هیا دیاره چند پروژه پیشوتر زوی بو دا بین کراو لسنوری شهروانی کلار و کمپانی خیمت سلام یا کمپانی گرینلند کمپانی سگرمه چند کمپانی ایکی تریش حکمتی هرم ببریاری که اسم مالاتی پروژه نشته جبونی را گرتوه. تنها اویی که هیا مالاتی پروژه نشته جبون اداد لرگه چی نو تیوشه کنو. اویی که لعصه دا چند مرحله که بری به تنها کمپانی اوی پروژه ما مسایانه. که حدودی 1800 خانو. ام پروژه چند حالک من به حولی یکی تی ما مسایان خواهن که با ایچ که ابی اتفاقن لسر سعرکی تسعیری با کراوه. یا سلا سایت پلان ہے اما چارن کہ سایت پلان کہ بیتو بمن او پسند بکری دو یو کہ پسند کر انسرای بو کری بو دستی و برهنان هر کاته کہ موافقه ورگرد او پروژه دست بیکاتو او بو ما مسایانه وک با او کہ هيا اکو تسر کمپانی کان تا چن لگل چی نوتیو ژکان اندازیاران یا کارمندان یا پزیشکان هر یک لوانه اتفاق کن یا مزوی کان من آماده یا بلام ما چی نتیجه کن خواین اتفاق کن یا خود حکومت حکومت یه ملیج نی بود روسا کن بلام لناو لیج نکا نی نری چی نتیجه کنشه بونم نه اصلا اوی که خانوی ما مساین نی نری یکی ما مساین خواینی لگل آیا آیا بهم من نرخ رازین که باید درس اکری خواین دا انشینو لیج نی امشه لری اندازه و یه ما خملاندنی با کن بون نه یکی نشته جبون چنی کل فکیتی با خدمت گذاری کن و چنی تی اچه ما بس ما بو بونمونه کارمندانی هاتو چو یا کارمندانی وزارتی نو خو اگر نیونری ام دوای پروژه لیو کا اما یو رازمندی بن چونه ما بس ما یکل لرگی او یک پیان یعنی آراسته یوانه کا یا خود نیونراتی یوانه کا یما من باسی شهروانی کلارکم وک شهروانی کلار پشتگیری هر جوره پروژه کی نشته جابونه کم لسنوری شهروانی کلار بو زویانی کلا نو محرمات یلا درو سنوری شهروانی کلار هي دروز بکری لا اساده لرگه چی نتیجه کن به یا خود ل اگر انجمنی بالای و برهنان یا دستی و برهنان او درگاه والا که تو چاره کیتر مالاتی نشده جبونده ایم پشگیری هر جور پروژه کی نشده جبونه که این لسنوری شهروانی کلاره چکا ایم اوی تبینی ما کردو ایسا خواست هیا یعنی خلق هیا ایم بچکترین نمونه گوندی کلاری نوه او پروژه که تک اعلانی با کرا خوی هزار یکی نشده جبونه نزی که 8000 کس نایوی نوسی با او پروژه وایلی هاد با قرآن پروژه که یا خانوکان بر حولاتیان کو اما که وقت خواست لسریه با چی این پروژه نه اوانه زور نبیه کمپانه ناچار به بسعری تیه چون بفروشه یا خوب بزرریش بفروشه ما بسی من اوه یکه اما پشگیری لپروژه نشته جبون اکی بای همو حولاتیک همو کسیک بتوانه سودمن بیل یکی یکی نشته جبون جاشردنی پروژه نشته جبون اکن همی با چی نوتیجی فقیر دروز بکره یا خود با چی نیکی دولمن دروز بکره پروژه کن دکره هاو تیه کلبن کمالکی ها بیا بو خلقی سرمایه دار و امانه پروژه جوان بیا چون که شهر پیویسی با پروژه جوان و با جوانکاریش هیا و پیویسته لپال پروژه جوان شه هنده پروژه ها بیه که خلقی فقیر بتوانه سودمند بله قصدی تیا بیه نرخکی کم تر بیه که اکرام ایوه او پروژانی که لسنوری او شهروانی ایوه هست ایوه ده سلاتی بدوادشون کردن تان هیل سر پروژه کن بونمونه گوندی هیلانستی که با پیوتری گوندی المانی خود کلاری نویه اما انا کمالک لپروژه که با تاونک رهی ماوه توا که بونمونه گوندی المانی ماوه که زور بسر تاوبونیتی پر روی بلام یشتا کمالک لپروژه کنی تاونه بوا ایوه بدوادشونه کن یا خود دمال ده سلاتی اونیه بدوادشون چونه؟ خوی با پی کاتیا که پروژه کی و برهنانه کری اویل استوی شهروانی را دست کردنی زویه که تنیا تثبیت حدودیان با وکن که اما زویه که پروژه کی و برهنانه و را دستی و برهنانه کری و برهن دست به ایشکانی خویه که للاین تیمی کی و برهنان و سرپرشتی اکری تر نوسینگه بیه و برهنان خوی بیه کاتیا که پروژه که کوتایی بیده بدواده چونی شهروانی چونه اگر بون مانگانه راپورتی و برهنان که دراو شهروانی بدواده چون با راپورت که بکری بلام کاتیا که پروژه که کوتایی بیهد او کاتیا و برهنان ایو پروژه که رادستی شهروانی بکه ایمه لرگی لیجنه کوا بدوه داشون بو خزمت گزاری کن یا سیری تواکاری پروژه که اکین کمکوری چیه لرگی لیجنه کوا کمکوری کن دیاری اکین و آراستی و برهنانی اکین یا آراستی و برهنکه اکین که ام کمکوریانه چهار سر بکن هر کاتی پروژه که بپی ساید پلانی خوی ایشی کرد و کمکوری کنی چهار سر کرد او کاتا ایمه پروژه که ور اگری و دوی چند سالک ده سال پانزه سال بیس سال خزمت گزاری کنی کاتیک اچه ایمه حوال دین چاکی بکنو اوی که باسه که او پروژه هیلانستی به استه شد تا استه شهروانی وری نگردو لبر اوی که مکره که زوری لیه ستافی سرپرشتی کردن هر کسی که به اوکاتا گرانکاری لسایت پلانا کراوا گرانکاری لیه یعنی شوازه که اندازهی لیه شقام و کربستون و بیارتونکانی دانیه و ایم دیار تایسا چندین لیجنه من بود درست کردو همو که مکرکانش من دیاری کردو بایی که مکرکان چهار سر کن بلام کمپانیا لپیچینوکان تن چی بو؟ لپیچینوکان اویه که کمپانیا تایسش پاره ماوله لپروژه که یم هیچ پشگیری که نکیم بورگرتنی پاره که و پروژه کهش ور نگرین لبرو خزمت گزاری کنی وکو پیویست نیه اوی که من بزنم کمپانیا غرامهش کرا غرامه که اویه که درست کردینی شست یکی نشته جبونه با کسوکاری شهیدان ببیه برنبر استا پروژه که خریکی درست کردن یه چند مرحله یکی بر ریو و بر دوام کار کردن باقی که ما تو خدمت گزاریانه هر دقیقه کمپانی هنگا و بنی با چا کردن وی و یه مگه ایش نقناعته که ام پروژه تواب کشو مشکل کنی که تایی پیاتو پروژه که برگری من پرسیاری چی اتون ما اگر قصه که تبیل که تایی برنامه که یا سپاس تانکم هیوادارم بتوانین بگیری پیویس هرچند دائم خومن لخومن رازینین با خزمت گزاری که ایسا پیش کشی اکین با حولاتیان و بخلقی خومن لمسنورا هیوادارم بتوانین لعاستی خزمت کردنی حولاتیانی خومن آبین و حولاتیانیش وکو پیویس هاوکاری شهروانی بیا چون که وکو الان چپلا بده سکلی نادری بتوانین پیه کوا هم خزمتی شهر بکین هم هاو خزمت گزاریان هیا که استا کراون بتوانین بپارزین نو ایدامی پیبدی بله زور سپاس بو اکرم صالح سروکی شهروانی کلار بیسران یعزیز لرادوی دنگو برنامه پرسینم پیشوش کردن ایوش بو جو کردن لبرنامه کانی رادوی دنگو زانین نیویترین حوالکان توان سردانی سایتی رادوی دنگ بناونشانی رادوی دنگ دوت ارگ بکن تا برنامه کتروب دیدار اکتر بخزمتی او یعزیز اگمو خواتن لگل مالاوه